Szkoda nie brać. Przykład: smartfon Samsung Galaxy A36. Teraz tylko za 1199 zł. Back to deal. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 25 sierpnia, jest 15. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Cztery osoby nie żyją po wypadku na trasie S7 w Świętokrzyskiem. W serwisie komentarze po zawetowaniu przez prezydenta nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. O 15.30 polskie siatkarki zagrają drugi mecz w Mistrzostwach Świata w Tajlandii. Zderzenie busa z ciągnikiem rolniczym na drodze ekspresowej S7 w województwie świętokrzyskim. Droga na wysokości miejscowości Mierzawa w kierunku Warszawy jest zablokowana. Jak mówi rzecznik Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach Marcin Bajur, są ofiary śmiertelne. Około godziny 13.20 w miejscowości Mierzawa w powiecie jędrzejowskim doszło do wypadku na drodze ekspresowej S7 w kierunku na Warszawę. Doszło do zderzenia busa z ciągnikiem rolniczym koszącym pobocze. W wyniku tego zdarzenia cztery osoby zostały uwięzione w busie. Zostały one wydobyte przez strażaków. Niestety, ale lekarz stwierdził zgon wszystkich czterech osób. Wytoczono objazdy przez miejscowość Lubcza. Utrudnienia mogą potrwać do godziny 17. Prezydent zawetował nowelizację ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. To kontynuacja wsparcia dla obywateli tego kraju przebywających w Polsce w związku z wojną. Najważniejszą zmianą jest przedłużenie ochrony do 4 marca 2026 roku, co pozwala uchodźcom dalej korzystać z praw do pracy, edukacji, opieki zdrowotnej i świadczeń socjalnych. Poseł Koalicji Obywatelskiej Adrian Witczak zarzuca hipokryzję szefowi gabinetu prezydenta Karola Nawrockiego. Polityk przypomniał, że Paweł Szefernaker jako wiceminister spraw wewnętrznych odpowiadał za przepisy ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, która była już kilkukrotnie nowelizowana. Przede wszystkim na samym początku to w ogóle nie było żadnych regulacji. Pan Szefernaker po prostu wypłacał kasę wszystkim, którzy przyjechali tu nawet na chwilę, złożyli wniosek i niekoniecznie nawet wypełniali obowiązek szkolny. Później rzeczywiście zostało to połączone z obowiązkiem szkolnym. Natomiast nasza propozycja była bardzo jasna. Mają to być rodzice dzieci, którzy pracują, płacą podatki i dzieci uczęszczają do szkoły. To rozwiązanie proponowaliśmy. Decyzję prezydenta chwali Prawo i Sprawiedliwość. Poseł Marek Suski mówi, że 800+ powinni dostawać ci obywatele polscy czy obcokrajowcy, którzy wypracowują nasze PKB. Dodał, że prezydent podjął decyzję, której oczekiwali polscy obywatele. A ci, którzy przyjeżdżają tylko po to, żeby wziąć 800+, a być może drugiego dnia wyjeżdżają z powrotem na Ukrainie, nie powinni dostawać takiego świadczenia. My pomagamy. Można powiedzieć, jesteśmy państwem, które najbardziej pomaga Ukrainie, ale nie możemy być też frajerami, nie możemy dać się wykorzystywać. I prezydent tą nadarzającą się okazję zablokował i bardzo słusznie. Uzasadniając weto, prezydent Karol Nawrocki oświadczył, że 800+ powinno należeć się nie tylko tym Ukraińcom, którzy pracują w Polsce. Takie samo zdanie Takie samo zdanie ma o przysługującej im ochronie zdrowia. Modułowy pistolet samopowtarzalny, najnowszy produkt redomskiej fabryki broni, jest już w sprzedaży w ręce użytkowników mundurowych i cywilnych. Trafia nowoczesna i niezawodna broń. Pistolet doskonale sprawdzi się w rękach żołnierzy, policjantów czy strzelców sportowych. Jest celny i ma spersonalizowany uchwyt, a to dopiero początek długiej listy jego zalet, powiedział prezes fabryki broni Seweryn Figurski. Siły zbrojne bardzo mocno się zainteresowały tym pistoletem ze względu na jego ergonomię, lekką wagę, łatwość obsługi i niezawodność, bo ta niezawodność na polimerowych szkieletach już dawno została udowodniona. Modułowy pistolet samopowtarzalny to całkowicie nowa konstrukcja opracowana przez inżynierów z radomskiej fabryki broni. Nasze siatkarki za pół godziny rozpoczynają drugi mecz w Mistrzostwach Świata w Tajlandii. Rywalem reprezentacja Kenii. Czy Polki znowu są zdecydowanymi faworytkami? I to pytanie do Krzysztofa Łoniewskiego z Trójkowej Redakcji Sportowej. Absolutnie tak. Przypominamy, nasze panie w światowym rankingu na pudle na miejscu trzecim, Kenijki na początku trzeciej dziesiątki. Do tego w pierwszym meczu na Mistrzostwach dostały lekcje od niżej notowanych od reprezentacji Polski Niemek. Nie ugrały nawet seta. Ale żadnego rywala nie można lekceważyć, mówi libero Justyna Łysiak, przedstawiając dzisiejsze przeciwniczki. Jest to zespół fizyczny, który gdzieś będzie szukał tutaj swoich szans i możliwości w mocnych atakach i gdzieś tam na zagrywce. Myślę, że my musimy bardzo dobrze zagrać na naszej zagrywce, dlatego że jest to zespół, który potrafi mieć problemy w przyjęciu i później na pewno pozwoli nam to na lepsze granie, gdzieś tam blok obrona. Mecz w Phuket startuje, tak jak słyszeliśmy, o 15.30. Będziemy o aktualnym wyniku informować w naszych serwisach i w trakcie zapraszamy do Trójki. I z Krzysiem będziemy o tym jeszcze rozmawiać. Nieraz dzisiaj. Nieraz. Klimat.

down the streets as they whistle high, high. Stealing bullies' cars with the senior guys. Teacher said we'd never make it out alive. Everybody knew that we had too much fun. We were skipping school and drinking on the job with the boss. Sweet 16 and we had arrived. Babies table dancing at the local dive. Cheering our names in the pink spotlight. Drinking cherry schnapps in the velvet night. Yo, we used to go break in. Ribbons in our hair and our eyes gleamed mean. A freshman generation of degenerate beauty queens. And you know something? They were the only friends I ever had. We got into trouble and when stuff got bad, I got sent away. I was waving on the train platform, crying cause I know I'm never coming back. This is what makes us girls. Chyba nie ma bardziej dziewczyńskiej piosenki w repertuarze Lany Del Rey, od której rozpoczynamy dzisiejsze spotkanie w tonacji trójki, które to też będzie zainspirowane moim nałogowym oglądaniem serialu Girls w reżyserii Leny Dunham, serialu, który z 2012 roku jest cały czas dostępny w kanałach streamingowych. Przed audycją na trójkowym korytarzu spotkałam Anię Lalkę, która powiedziała, że niedawno ukazała się kolejna produkcja tej reżyserki, która też w niesamowicie czuły sposób empatyczny potrafi analizować społeczeństwo i stawiać się takim głosem swojego pokolenia. Nie będę dzisiaj opowiadała o serialu za wiele, by nie zdradzać fabuły, ale wymyśliłam sobie, że dzisiejsza audycja w tonacji trójki będzie lawirowała między utworami z serialu, ale też i piosenkami, które wspaniale by opowiedziały tę historię na nowo. Zanim jednak nowości, to utwór, który ma 10 lat, a który uzupełnia przygody bohaterek Girls. Katie kept the list of times. Now that she had really done, it's always swarmed like flies. Pretending that we weren't terrified till we snuck out that night. Rolled a Chrysler down the driveway, but once we were inside, couldn't figure out where we off to. That was before we had made any terrible mistakes. Well, that's just teenage talk. Pinky swear that you won't go change and drank so much that night. Carved the state of Texas in our forearms. You know I never loved you more than when we were hiding from the sirens. Sirens, oh, we laughed so hard. Threw up in your mother's azaleas. That was before we had made any terrible mistakes. That was before we had made any terrible mistakes. Sometimes we don't. lifeless. Put your weight against the door. Kick drum on the basement floor. Stranded in the fog of words. Looking like the winter bird. On my head, the water pours. Come straight through the open door. Fly away, fly away to what you want. Patrzę teraz za nasze trójkowe okno i ta pogoda bardzo niezdecydowana. Chwilami świeci słońce, za chwilę przyłażą chmury, zasłaniają to piękne promienie słońca i wieje bardzo porywisty wiatr. I o tym niezdecydowaniu też między innymi jest serial Girls i podejmowaniu czasami bardzo trudnych decyzji, do których też czasami trzeba po prostu dojrzeć. Dzisiaj pozwalam sobie budować narrację właśnie wokół tego serialu, którym się ostatnio bardzo, bardzo zachwycam. We mnie natomiast bardzo długo kiełkowałam myśl o tym, aby dać temu serialowi szansę i chyba po prostu musiałam sama najpierw do niego dojrzeć, aby też innym okiem trochę spojrzeć na bohaterki, których losy prowadzone są w mało przewidywalny sposób, ale bardzo możliwy i tym samym bardzo prawdziwy. I to być może jest połową sukcesu serialu Girls, czyli świetnie napisany scenariusz. Drugą połową sukcesu jest oczywiście świetnie dobrana muzyka. Tu ogromna praca music supervisora, czyli Manisha Ravela, który postanowił w jednym z odcinków wykorzystać utwór I Feel It All Feist. Co ciekawe, utwór ten zaczął się od marzenia, jakie miała właśnie wokalistka o własnym domu na wsi. I tak też ta decyzja dojrzewała w niej aż do spełnienia tego marzenia. To teraz zaglądamy do nowości, które pod względem i muzycznym, i lirycznym w tym serialu by się świetnie sprawdziły. Same mistakes. You don't know what to after. say I feel any clearer. You don't always conquer madness. In the moments we war, I bust myself out of a mental prison. In this world you must make decisions. We can't keep having masters. Baby, that's all I wanna say. Yeah, the time is here. The God you fear, the wolf, the deer, my love, my dear. We don't have to be so average. And I say that with love. Najpierw nowość od Tria z Los Angeles, Automatic w utworze Lazy, który mam wrażenie jakby został zawieszony w czasie. To chyba zasługa inspiracji latami 80., ale także i zespołem Kraftwerk, a przed chwilą Nourished by Time w utworze It's Time, według którego to najwyższa pora na docenienie bliskości drugiej osoby, na okazywaniu drugiemu człowiekowi więcej czułości. Jakże potrzebny niesamowicie manifest w tym płycie się zawiera. Polecam serdecznie album, który ukazał się w miniony piątek. A jeżeli chodzi o Automatic, no to czekamy na płytę, która ma ukazać się już 26 września. A czy ktoś jest, kto czeka na premierę nowego albumu tego pana? Thank you. depressed and I feel so sad. I think that I'm wrong. If I'm wrong, it's for the best and I feel so sad, 'cause everyone's wrong. Dear Sam, should you hear that I spoke to the neighbors? I was just stopping off on my way home. Final moment, there's a message. Come around and place your head down. Did I want to know, of course, but we were hoping it had run. The session went okay, thank you, and it's good of you, it's good of you to think of me. I lie to you about her best wishes, I lie to you as you lie to me. And we're good, so good, out of line with friends, it seems. Working near, you've spoken once or twice, and you hold dear. You're gonna keep your plans on hold, keep your cards to your chest, I hear. But there's no need to tell her, for she already knows. So just look at you. It's not love, it's sympathy. It's not love, it's sympathy. And we listen to the evening radio. We chase those fears, we chase those fears away. All you want is an average yesterday. Of course I'll have. help you with the move, but there's nothing here and there's nothing to you. Oh, can they wait just another day? Do you want me to call? What would you want me to say? Oh, you're gonna grow your muscles strong. You're gonna keep it all at bay. You're gonna join me on the road and everything will be okay. And I'll leave the flat and I am sick and fuck the neighbors. I just walk away so I'm not wounded and I take a drink. And one for you and then one more for what we both knew. And I'll replay every word you said. Did I understand or did I read this wrong? Pray God, I read this wrong. Pray God, I read this wrong. Słuchając tego utworu, uświadomiłam sobie, jak bardzo potrzebujemy dzisiaj pozytywnej muzyki, jak mało jej dzisiaj powstaje. Trudno, żeby było inaczej w dobie, kiedy mamy bardzo dużo niepokoi, walk, wojen. To owszem, i muzyka często właśnie odpowiada na te wszystkie niepokoje, które dzieją się na naszych oczach, ale też uważam, że bardzo potrzebna jest właśnie muzyka, która daje nam wytchnienie, daje nam nadzieję i jest takim światełkiem. Zdecydowanie James Yorkstone i Joanna Sonnenberg należą do tego duetu, którzy na swojej najnowszej płycie Tego Słońca nam dają. Ale też i dużo wzruszeń, czułości możemy znaleźć na tym albumie, tak samo oglądając serial Girls, do którego powracam niezmiennie w dzisiejszej audycji w tonacji trójki, gdzie podczas jednej sceny możemy się śmiać w niebo głosy i jednocześnie płakać. Spend a week in a dusty library. For some words to jump in me. We met by a trick of fate. French Navy, my sailor maid. Hold it. Trójka. Black Honey i najnowszy album Soak to, muszę przyznać, bardzo filmowa opowieść, która porusza kwestie m.in. związane z wyobrażaniem nas samych w przyszłości i weryfikowania tego w czasie rzeczywistym, co dokładnie dzieje się także z 20-paroma letnimi bohaterkami Girls, szukające swojego miejsca na ziemi. I learned every story that I picked up. Apologizing for my desire and anger. Unlearn the analyzing. poison that tries to pull me under. Unlearn romanticizing the altar that was saved on. I hear my mother calling, remember where you came from. Be big, be brave, be special. Be big, be brave, be special. Skoro inspiracją w dzisiejszej audycji był serial Girls z 2012 roku, to nie mogło zabraknąć wątku sensualnego. On również króluje w tej produkcji, w sumie w każdym odcinku. I świetny remiks utworu Yoko Ono, Kiss, Kiss, Kiss, który wykonała równie charakterna Peaches w 2007 roku. Domykając już wątek serialowy, powiem tylko, zachęcając, że serial Girls potrafi wyzbyć nas trochę z kompleksów. Trochę też ma takie działanie terapeutyczne. Polecam opowieści z Brooklynu, a kończymy zespołem właśnie z tej dzielnicy. Życząc dobrego popołudnia. Gosia Jakubowska, Ela Malinowska. Do usłyszenia.